بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوانا إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فبان بهذا أن الناهين عن الردود صنفان من الناس، صنف هم أهل السنة وهؤلاء لا ينهون عنها نهيا مطلقا، وصنف آخر هم أهل البدع وهم الذين يطلقون النهي. وأهل البدع نعرفهم، نعرف الإخوان المسلمين، نعرف التبليغيين، نعرف السرورية القطبية، ونعرف المتحزبة. فإذا كان الذي نهى عن الردود من هؤلاء نعرفه، هذا ليس عندي كرامة ولا ليس له هذا ليس له عندي كرامة ولا مكانة، وقد انتهينا منه. لكن من كان من أهل السنة وعلى ما أنا عليه فإن مراده واضح. بارك الله فيكم. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنندلينا دوريتنا اليوم tunafanya ikhtisar ya masala ya jana ya mwisho ambayo mwisho tulikuwa tunaenda speedy ili kukimbizana na muda. Kwa hiyo shekhe mwenyewe amefanya ikhtisar hapa mwisho, yani amefanya mulakhas wa hii masala kwamba fabana bihadha anna nahina ani rudud sinfani minan nas, mibainika kwa hili kwamba wanaokataza rududi ni watu wa aina mbili. Swinfun hum ahlu sunna, kundi la kwanza wao ni ahlu sunna. Wa haulai la yanhauna anha nahyan mutlaqa, na hao hawakatazi rududi kukataza kwa moja kwa moja, bali ni kama tulivyoeleza jana kwamba wanakataza rudud ikiwa kama wataona wanafunzi wanajishughulisha na rududi na hawataki kusoma kufanya kuwa na tahsili ilmi katika masala ya aqida, masala ya fiqhi, bali wao muda wao wote ni kushughulika na rududi na nani kasema nini, nani karadiwa, nani kafanya nini, ndio muda wao wote. Kwa hiyo wanakataza kujishughulisha na rudud na kushikamana na ilmu ikiwa wana mustawa mzuri kushikamana na ilmu na ikiwa na mstawa mzuri na wakuweza, ikiwa ni talabatul ilmi, wana uwezo wa kuzungumza na kujibu, basi wanaweza wakasoma rududi na kuwajibu wengine, yani kwa ajili ya kuwajibu wengine au kustafidi. Na ikiwa hawana uwezo bado ndio wanaanza, basi ajishughulishe zaidi na kusoma, lakini wanavyotarjimiwa rududi za ahli ilmi wanaweza vile vile wakasoma na kustafidi baadhi ya wakati na kujua yale ambayo hayafai na kuyaacha katika mambo ambayo yametahadharishwa na ahli ilmi katika mlango wa rudud. Na vile vile wanaweza katahadharishwa ikiwa kama wanaweza katahadharishwa na rudud katika mlango sio nahyan mutlaqa, bali katika kaidi labda kwamba wao hawataki kusoma kabisa dini. Kwa hiyo kwanza wanatakana waelekezwe katika kusoma, alafu ndio wajishughulishe na rudud, kwa sababu mtu hawezi kuingia kujishughulisha na rudud kama hana ilmu, na hawezi, hizo radi haziwezi kumfaisha chochote. Hawezi kumpiga mtu radi kama hana misingi ya ilmu. Ili uweze kumpiga mtu radi uwe na misingi ya ilmu. Na mfano wake wasinfun akhar hum ahlul bid'ah, na kundi la pili ni ahlul bid'ah وهم الذين يطلقون النهي, na hao ndio ambao wanakataza mutlaqan. Wa ahlul bid'ah na'rifuhum, ahlul bid'ah tunawajua, na'rifu al-ikhwan al-muslimin, tunawajua ikhwan al-muslimin, na'rifu at-tablighin, tunawajua tabligh, na'rifu as-sururiyya al-qutubiyya, tunawajua as-sururiyya al-qutubiyya, wa na'rifu al-mutahazziba, tunawajua mutahazziba. Sa ikhwan al-muslimin mfano wao wanasema najtami'u فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني واو حقنا كبغانا ردود منهجياو هاينا كبغانا ردود هاينا كوسوانا خصوصا كتك مسألة عقيدة لمنهج ikiwa mtu ni sufi basi aachwe na shiriki zake na kuabudu kwake makubur. Ikiwa mtu ni mu'tazila aachwe na kusema kwake al-Qur'an ni makhluq. Ikiwa kama mtu ni shi'i rafidhi aachwe na kutukana kwake masahaba mtume sallallahu alayhi wasallama. Tunajitamiu fi ma ittafaqna alayhi, kwa kuwa tunaitafikiana katika kutafuta dola, yani wao wanavyosema tunaitafikiana katika kutafuta dola na vile vitu tutafikiana katika la ilaha ila Allah. Kwa hiyo tutafikiana katika hili, ama haya yaliyokhtilafiana haya mambo ya akida, mambo ya nini, tumpe udhuru kila mmoja na tusisemane. Haya ndio makusudio yao. Ikiwa mtu ana fikra za kikhawariji tu, ndio maana kama tulivyosema kundi la ikhwanu muslimina ndio umu alfiraq alkhabitha, ndio mama wa kundi yote maovu yamejazana mle, kwa sababu wao wanachukua kila uozo. Ndiyo maana haya hizi firak al-ghalia, hizi firak za kikhawarij kama Boko Haram, jamaatu shabab, al-qaida, Daesh, jamaatu nusra na wengineo, hao wote wanatoka katika kizazi cha ikhwanu muslimin. Wote hao asili yao ni ikhwanu muslimin, na ufuatilia utajua hata wenye fikra za kitakfiri hapa kwetu asili yao wanatoka katika kizazi cha ikhwanu muslimin. Sasa ikhwanu muslimin ndio wana vitabu ya Sayyid Qutb, ndio wanavieneza na ndio wanaeneza fikra za Sayyid Qutb, fikra za Hasan al-Banna na wengineo. Kwa hiyo vijana wakaiva, baada ya kuiva wakaingia katika fikra za takfir, lakini ikhwanu muslimin wanajitahidi kujiondosha, kujinasua katika hili, lakini jambo ambalo haliwezekani. Ili liwezekane lazima waache manhaji yao na kundi lao life, ibaki manhaji salafi peke yake. Hiyo ndio itawezekana, kinyume cha hivyo haiwezekani. Hayawezi akajinasua na hili. Wa na'rifu al-mutahazziba fa idha kana alladhi naha 'ani ar-rudud min ha'ula na'rifu, kwa hiyo ikiwa atakuwa aliyekataza rududi ni katika hao, basi tunamfahamu, tunafahamu kwamba hawa hawakatazi, wanakataza rududi mutlaqan, yani moja kwa moja. Hadha laysa lahu 'indi karama, huyu sina simpi heshima yote wala makana wala hana nafasi yote. Wa qad intahaina min, tumemalizana naye, huyu tumemalizana naye, kwa maana ni mtu ambaye akisema akikataza watu na rududi, tunafahamu kwamba yeye anakataza rududi mutlaqan, anaona kwamba rududi hazifai. Lakini man kana min ahli sunnah, lakini yule ambaye ni katika ahli sunna, wa ala ma ana alayhi, na yule yuko katika kile ambacho mimi nipo, yani katika yuko katika manhaj salaf na ambao tunaifuata masalaf, fa inna muradahu wadihun, hakika muradi wake anavyosema anavyokataza vijana na kutubu rudud wakati mwingine, au kujishughulisha na rududi wakati mwingine, tunafahamu kwamba mradi wake ni kukataza baadhi ya wakati kutokana na hali ya wale watu ambao wako nayo, lakini sio kwamba wanakataza rududi moja kwa moja. Ikiwa kama anayekataza rududi ni katika ahli sunna, basi inakuwa tu ni baadhi ya wakati ili kuwazindua vijana wasiwe ili waweze kusoma pia, wawe na shughulisha na rududi, na wakati huo huo wanasoma masomo mengine. Naam, iqra. As-su'al al-khamis. Ahsana Allah ilaykum wa baraka fikum. Hadha sa'il yas'al wa yaqul: hunaka qassasuna 'ala as-sahati ad-da'awiyya min amthal Sa'id bin Musir والدويش والعريفي والجبيلان وغيرهم، كيف يتعامل مع أشرطتهم التي هي مجرد قصص وتشويق وفكاهات، هل ينصح بسماعها؟ بارك الله فيكم. نعم، أحسن الله إليكم، بارك فيكم. سؤال الخامس كتك رسالة هي بيلي نسيمة. هذا سائل يسأل ويقول مولزاني نسيمة: هناك قصصون على الساحة الدعوية، kuna watu ambao kazi yao ni kutoa visa katika da'wa. Yaani akipanda kutoka kwenye mimbar au akikaa katika mhadhara, ni kazi yake ni visa tu. Mpaka wakajulikana kwamba hawa mashehe wa visa. Anasema mthal Sa'id bin Musfir wa Duwaish na Arifi Muhammad al-Arifi, huyo shehe kuletwa Tanzania na baadhi ya mahizbi. Wal Jubailan na Jubailan. وغيرهم من وينكنهم كيف يتعامل مع أشريطاتهم كيف يتعامل مع كذا ذا فسبها قصاصون ndio ambao wanaeneza bid'a yani kwa wingi qasasun wanaeneza bid'a kwa wingi sana kina arifi muhammad al-arifi hawa wanaeneza bid'a kwa wingi bid'a za hizbia bid'a za thawrat na mudhaharat na wanajinasibisha katika hayo kwa hiyo kaifa yutaamalu ma ashiratihim vipi tutaamala na kada zao alati hiya mujarrad qasasin ambazo ni visa tu yani ni mujarrad wa visa watu visa basi watashwiki ni wafukahat visa vya kutia hamu hamu na kuchekesha chekesha hali yunsahu bisama'iha ye inanasihiwa kuvisikili kuwasikiliza au kusikiliza visa vyao barakallahu fikum na aljawab aqul hadi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa hadi khulafaihi wa sa'ir ashabihi وأئمة العلم والدين والإيمان من بعده من أهل القرون المفضلة ومن هو على النهج هو تقرير قواعد الدين وأصوله الكلية يأمرون بالتوحيد ويقررونه للناس بابا بابا وينهون عن الشرك ويحذرون منه ويفصلون فيه تفصيلا حتى تكون الأمة على حذر منه كما أنهم أيضا لا يدعون الأمر بجميع فرائض الدين العملية ويبينون للناس الحلال والحرام وكذلك هم ينهون عن جميع المعاصي والبدع والمحدثات في الدين وقد يكون في مقالاتهم وخطبهم شيء من الوعظ للترغيب والترهيب ومن هنا نقول إن الوعاظ قسمان قسم على ما سبق من تقرير أصول الدين وقواعده الكلية بالدليل ويكون في مواعظهم وخطبهم شيء من الوعظ للترغيب والترهيب تذكير بالموت الاستعداد للجنة الحذر من النار لكن هذا إلى جانب تقعيد القواعد وتأصيل الأصول القسم الثاني من لا يعتنون بتقرير قواعد الدين وأصوله ولا يهتمون بتوحيد ولا شرك وديدنهم كله أو جله هو قصص وهات ومجرد تشويق أو ترهيب خال أو ترغيب خال فهؤلاء قصاصون وفي أشرطتهم مضيعة للوقت ومشغلة عن طلب العلم الشرعي الذي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سبيل الخيرية التامة الخيرية التي تتضمن سعادة الدنيا والآخرة ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فهؤلاء يجب على المسلمين أن يحذروا أشرطتهم فهؤلاء يجب على المسلمين أن يحذروا أشرطتهم وكتبهم وأن يحذروا منها لأن التلمس يحذروا بارك الله فيكم فهؤلاء يجب على المسلمين أن يحذروا أشرطتهم وكتبهم وأن يحذروا منها وأن يحذروا منها لأن التلمذة عليهم لأن التلمذة عليهم لا تورث إلا الجهل ترقيق قلب بدون علم قلوب لا بأس أيوة والله سبحانه وتعالى ما أثنى على الوعد ثناء مجردا بل أثنى على العلم وأهله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقد قال إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر التحذير من الوعاظ والقصاص وأصحاب الفكاهات والقصص والأساليب المشوقة دون السنار إلى علم شرعي يقرر منه أصول الدين وقواعده الكلية هؤلاء يحذر منهم ويحذرون لأنهم لم ويحذرون لأنهم لم يكونوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وأصحابه وأئمة التابعين ومن بعدهم. نعم شيخ مجيب صالحين نقوصوا هاو مقصوصون أباو كزياو نبيساتو شيخ katika jawabu hili anaelezea kwanza wajibu wa dai anachotakana kukifanya halafu anaelezea jinsi gani ambavyo inahitajika kukusanya au kuvitumia visa katika da'wa halafu anaelezea kwa nini hawa visa vyao havitakikani yani visa vyao kwa nini havifai au kwa nini jinsi ya utoaji wao visa au kuvitumia kwao visa haufai ule mtindo wao haufai alafu shekhe anatoa nasaha kwa anasema aljawabu aqul jawabu nasema hadi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hadi khulafaihi yani mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba na makhulafa wake wasairi ashabihi na masahaba wake wengine wa aimatul ilmi na maimamu wa ilmi والدين والإيمان من بعده من أهل القرون المفضلة ومن أهل القرون المفضلة القرون المفضلة ومن هو على النهج وتوى علم إيمان وليكوج بعدها أبو نكتك قرون المفضلة كتك قرون قرن زي زفاديليشوا قرن بورا ومن هو على النهج نقول أبو كتك نهج كتك نجية هو يعني منهجونه تقرير قواعد الدين كلا شركانا كتك دعوة كتك وفندشاج كتك موعظة كتك خطبة كلا شركانا نتقرير قواعد الدين نكوزي فندش قواعد ذا دين يعني مسنجي دين وأصوله الكلية نمسنجيا كمي كبوة يأمرون بالتوحيد ونأمرش توحيد ويقررون للناس بابا بابا na wanawafundisha watu mlango kwa mlango hii ndio manhaji ya as-salaf tangia masahaba tangia khulafa na waliofuatia baada ya hapo ni kuwafundisha watu dini sasa kwenye khutba kwenye mawaidha kwenye muhadhara mlango kwa mlango misingi ya dini mlango kwa mlango wayanhauna 'ani shirki wa yuhadhiruna minhu na wanakataza shirki na wanawatahadharisha watu na shirki wayufassiluna fihi tafsilan na wanaifafanua tauhid hatta takuna al-ummah ala hadari na wanaifafanua shirki wayufassiluna fihi tafsila wanaifafanua shirki hatta takuna al-ummah ala hadari minhu faka umma uwe na tahadhari na shirki kama annahum aidan la yad'una al-amra bi jami'i fara'id ad-din al-'amaliyah na vile vile hawaachi kuamrisha faraidh za dini za kivitendo kama vile swala zaka na mfano wake yani wanaamrisha masala ya aqida na misingi ya dini na vile vile wanafundisha watu masala ya faraidh katika mambo ya amalia wayubayinuna linnasi alhalala walharam na wanawabainishia watu mambo ya halali na mambo ya haram kwa hiyo huu ni msingi katika msingi wa ahli sunna as-salaf zamani na sasa hivi katika katika mawaidha katika mihadhara katika durus katika hutuba na mfano wake wakadhalika hum yanhauna an jami'il maasi vile vile wanakataza maasi yote wal bid'a na bid'a zote wal muhdathati fi ddin na kila uzushi katika dini wa qad yakunu fi maqalatihim wa khutabihim shay'un min al wa'd na vile vile katika makala zao na katika hutuba zao kunaweza kukana baadhi ya wa'd wanaweza kuwa na wa'd kiasi wakawa natoa wa'd litarghib wa tarhib ili kuwapendezesha katika kuwavuta katika khairi na kuwavuta kuwapendezeshia kuwatajia pepo kuwatajia khairi zilizoko peponi na kuwatajia khairi ya Uislam wa tarhib na vile vile kuogopesha na moto kuogopesha na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuogopesha na maangamivu na mfano wake kwa hiyo katika makala zao na khutba zao wanaingiza wanakuwa na wa'dhi baadhi ya wakati wa min huna naqul na kutoka hapa tunasema yani kwa maana Sheikh anakusudia kwamba as-salaf sio kwamba salaf anavyokuwa katika khutba wakati wote ana ni anatoa khutba kwa mtindo wa mawaidha tu la naweza ikawa ni khutba lakini khutba kwa ajili ya kufundisha yani khutba unazungumzia tauhid na kuzungumza tauhid masail ilmiya za tauhid na masail za ilmiya katika takriri masail tauhid kati asma au sifati mfano au katika tauhid ar-rububiyya au al-uluhiyya au al-asma wa sifat au katika masala mengine ya aqida masala ya ru'yatullah subhanahu wa ta'ala masala ya al-Qur'an kalamullah na mfano wake na kuradi wale ambao wana khalifu hizi kawaidi za dini au katika naweza kuwa hutuba kwa ajili ya kufundisha swala kwa ajili ya kufundisha zaka na mfano wake sio kama alivyodhani baadhi ya watu kwamba hutuba ni kwa ajili ya tadhkiri tu yani mawaidha kawaida tu la khutba inaweza ikawa kwa ajili ya raddi khutba inaweza ikawa raddi vile vile sasa naona mnafurahi tukamka katestie mitambo sio naam wa min huna naqul inna al-u'adha qisman na kutoka hapa tunasema hakika watu ambao wanashughulika na wa'd wako aina mbili yani hapa wanakusudia hao qassasuna wako kismu mbili kismu ala ma sabaka min taqrir usul ad-din kismu ya kwanza ni hao ambao tumezungumza kwamba wanafundisha usul ad-din wa qawaidihi al-kulliyah bid-dalil na kan misingi yake ya mikubwa kwa dalil wa yakunu fi mawa'idihim wa khutabihim shay'un min al-wa'd na wanakuwa katika mawaidha zao mawaidha yao na khutba zao wanakuwa na kitu katika waad ni targhib wa tarhib kwa sababu gani tadhkirum bil mauti ili kuwakumbusha na mauti na isti'dadu lil janna tadhkirum bil mauti wal isti'dadu tadhkirum bil mauti wa isti'dadun lil janna ina takhawula tadhkirum bil mauti wa isti'dadun lil janna kujikumbusha na mauti na vile vile kujiandaa ili kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala walhadharu minan nar na kujitahadharisha na kujitahadharisha au kujiweka mbali na moto lakin hadha ila janibi taq'id alqawa'id wa ta'sil usul yani mtu hatosheki tu na kuwa anatoa visa tu kazi yake ni visa tu la bali anakuwa anakarir anafundisha misingi ya dini vile vile kwa hiyo huyo ndio ambaye anafaa na huyo ndio sunni salafi ambaye katika janibi ya da'wa ya takriri ya usuluddin vile vile anaweza akawa na qasas ndani yake ambazo hizi qasas anakusudia kukarir usuluddin yani mtu anatoa qisa sio mujarrad wa qisa sio alimradi kiwe ni kisa tu achekeshe watu la ni kisa ambacho ndani yake anataka kustadili kwamba kuonyesha kwamba umuhimu wa tauhid na kutahadharisha na shirki kuonyesha umuhimu wa tamassuk bi sunna na kutahadharisha na bid'a na kuwaradi vile vile ahlul bid'a katika baadhi ya misingi kupitia qasas haya ndio makusudio sio kama anavyofanya hao ambao umetaja katika swali wao ni al-qasas al-mujarrad qasas imma wajilizelize na watu waonekana kwamba nao waliye pale ionekane kwamba visa vimeingia lakini haviathiri yani havimtoi mtu katika sunna katika bid'a na kumuingiza katika sunna au kumtoa katika shirki kumuingiza katika tauhid la haathiriki mtu katika upande huo wazi asema al-qismu thani man la ya'tanuna bi taqrir qawa'id ad-din wa usulihi ni wale ambao katika visa vyao kasasi zao hawatilii umuhimu hawajishughulishi na kusomesha qawa'id ad-din wa usuli misingi ya dini wala ya'tamuna bi tauhid wala shirki wala hawana umuhimu kabisa hawatilii umuhimu tauhid wala shirki wa kufundisha tauhid wala kuwatahadharisha watu na shirki hawatilii umuhimu kabisa ودَيْدَنُهُمْ كُلُّهُ أَوْ جُلُّهُ هُوَ قَصَصٌ نَاوَاو كَزِيَاو كُبْوَا دَيْدَنُهُمْ يعني wanazunguka hapo hapo ndio kazi yao kubwa hiyo كُلُّهُ أَوْ جُلُّهُ دَيْدَنُهُمْ kazi yao kubwa muda wote au julluhu au muda mwingi zaidi. Julluhu yani muda mwingi zaidi, kama tuseme labda 90%. Huwa qasasun, inakuwa kazi yao ni visa tu. Wa fukahatun wa mujarradu tashwiqi, na visa fukahat ni visa vya kuchekesha chekesha. Eh, na kuchekesha chekesha watu. Wa mujarradu tashwiqi, na vile vile visa vya kwa ajili ya kuwatia watu hamu na kitu fulani. Au tarhibin khalin, au kuwaogopesha watu lakini kusikokuwa khalin, kwa maana hakuna ndani yake yani makemeo ya shirki, makemeo ya bid'a. Au tarhibin khalin, au kuwapendezeshea watu, kuwavuta watu katika jambo lakini hakuna athari zozote za kuamrisha watu au za kuingiza watu katika sunna na kuwatoa katika bid'a au kuwatoa katika shirki kuingiza katika tauhid. Faulai qasasun, hao ndio qasasun. Wafi ashritatihim mudayi'atun lilwaqt, wafi ashritatihim mudayi'atun lilwaqt, na katika kanda zao hizi, kusikiza kanda zao ni kupoteza wakati. Wao usikiza kanda za Muhammad Arif unapoteza wakati tu, au za Duwish unapoteza wakati, kwa sababu ndani yake hawezi kumtoa mtu katika bid'a na kumuingiza katika sunna, bali anamuingiza katika bid'a, kwa sababu vile visa ndani yake vinakuingiza ndani mambo ya hizbia, mambo ya kuhamasisha thaurati, maandamano, haya na mfano wake. Wa mushghilatun an talabil ilmi ash-shar'i alladhi akhbarana nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam annahu sabilul khayriyyah at-tammah al-khayriyyah allati tatadammanu sa'adata ad-dunya wal-akhirah. Yani hivyo visa vinawashughulisha watu na kusoma ilmu ya kisheria, yani vinawapotezea watu wakati na vinawapelekea watu wasisome ilmu ya kisheria ambayo ametuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ndio sabii, ndio njia ya khairi iliyo kamili, njia ya khairi ambayo ndani yake ina saada ya dunia wal akhira, ina kufaulu kwa dunia na akhira. Ni njia ya kusoma, sio kusikiza kanda za qassasun. Na kuna baadhi ya watu wanadhani kwamba mtu akiwa ni qassas na ana ufasaha mkubwa kutoa visa, basi huyo ni alimu mkubwa. Na ni matatizo ya wengi katika awamu, na anakuwa mateka ya yule qassas. Mtu anakuwa mateka, anakuwa mateka wa qassas, mtu wa visa. Asipomsikiliza siku moja, basi anaumwa, au akisikia yule mtu wa visa amejeruhiwa katika manhaji yake au akida yake, anamwambia huyu kakosea kadha kadha kadha, basi huyo mtu anakuwa adui wako. Kwa sababu gani? Kwa sababu ashamuingiza katika moyo wake kwamba huyu mimi siwezi kumtoa. Kwa hiyo watu wanaweza kaingia katika makosa kwa kumuingiza mtu akaamini kwamba huyu simtoi, huyu ndio mwenyewe simtoi katika moyo wangu. Na inaweza ikaingia hata kwa masalafi. Nasallallahu an yaqiyana min hadha alwaba, hii ni waba, kwamba mtu akasema mimi fulani akiongea hata iweje siwezi kumbishia, kwa sababu ameingia katika moyo wake, anakuwa ni mateka wake. Ya akhi, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu alhadha alqabr, anasema Imam Malik, isipokuwa mtu ambaye amezikwa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wote waliobaki kullun yu'khadhu qawluhu wa yurad, yoyote anachukulia kauli yake ikiwa ni sahihi na inaradiwa kauli yake ikiwa ni khata, yoyote yule, awe alim katika maulama wakubwa, awe ni talib ilmi mdogo, awe ni da'ia, akikosea anaradiwa. Lakini kama tulivyosoma jana, inategemea aina ya kosa na inategemea mkosaji na jinsi ya kurad. Tumesoma jana, lakini kullun yu'khadhu qawluhu wa yuraddu, hakuna kusema fulani hakosei, hicho kitu hakipo, wala hakuna kusema fulani siwezi nikamwacha abadan, hata kama akipinda, akibidhiishwa, akitahadharishwa kutokana na makosa yake yaliyothibiti wazi, la abadan, la, hadha laysa manhaj salaf abadan. Hii sio katika manhaj salaf, haina ta'assub lil ashkhas, haina ta'assub lil ashkhas, haina kuwa na ta'assub kwa watu maalum. Manhaj salaf ina ta'assub lil haqqi, ina ta'assub kwenye haki tu, ikiwa ni haki tunataasub naye, ikiwa sio haki hatutaasub naye. Lakini ashkhas nahtarimuhum, tunaheshimu watu kwa kadri wanavyoshikamana na haki. Ikiwa ni sahibu sunna na nahtarimuhu li sunnatihi, wa idha akhta naqulu lahu anta akhta'ta ya akhana fi hadha fatub ila Allah, tubu kwa Allah. Hada huwa manhaju salafi akhi, na ndio dini imetufikia na ndio sunna imeendelea mpaka leo hii kwa sababu hii. Isingekuwa huu msingi mkubwa upo, basi leo hii da'wa salafi ingekufa na sunna isingekufa, kwa sababu watu wangetaasub na watu ambao wamekosea, kwa sababu watu, kuna watu wengi walikuwa kwenye sunna alafu wakapinda wakiingia katika ukhawariji, wengine katika ikhwan na nini, basi watu wangetaasub nao hao, sunna isingebaki na salafi isingebaki. واضح يا مشايخ التعصب للحق وليس لأشخاص أبدا. سمع فلان لا يقول لا كيونجا الله أكبر بس سمواتي ولاتي ويدي. لا يا أخي هذا ليس من طريق أهل السنة أبدا. هي نجية صوفية هوا نصوفية دي ونجيئي ونإخوان دي ونجيئي سمع تمواتي سيدي قطب حتى كما ميكو سيابيبي حتى من بدي عشي بيبي هتمواتي أبدا. Hande au sufia sema tuache mashaikh za wana qalli, ama ahli sunna salafiin la atamassuk alhaq ay wahid idhan harafa sawa'un ana au ghairi, sasa mimi au mwingine, basi yunsah ana nasihiwa wa yunsah au yusbaru alayhi wa illa yuhadhdharu min, sasa mimi au wengine, sasa alim mkubwa au sisi tuwailibu ilmi wa sisi matuwailibu ilmi wa kawaida sisi. واضح يا مشايخ الله الله نهي منهج يا أهل السنة والجماعة. أسمى أنه سبيل الخيرية التامة الخيرية التي تتضمن سعادة الدنيا والآخرة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم صلى الله عليه وسلم أسمى يولي أن باي الله نمتكي خير باسي أن نمتفقه كتكدين، يعني أن نمجالي أفتفقه كتكدين، أن نمجالي أفهم كتكدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما نفقه كتكدين وجاب الأمسين شو مجرد القصص هو باتو بيسا نكوا تيري كوليا واتو يما تشوزي أفو أكباد ونندنا نبدع زاو أو نشرك زاو، لا ونتكنا ونفقه كتكدين. فهؤلاء يجب على المسلمين أن يحذروا أشريطتهم وكتبهم، هاو القصاصون وأين هي نواجب كو إسلام وزياته wana watahadhari na kanda zao wa kutubihi na vitabu vyao. Na sasa hivi tunasema na CD zao au na makati zao za sauti zao katika mitandao ya kijamii, katika YouTube, katika Facebook, katika Twitter, katika WhatsApp, katika magrupu yao na mfano wake. Ihdhar min hadha, tahadhari na hizi kanda zao. Wa an yuhadhiru minha, na watahadharishe watu na hizi na hawa watu, na watahadharishe Waislam na hawa qaswasun. Lianna talmadhata alayhim la turithu illa aljahla, kwa sababu kukaa na kuchukua unadhani unasoma kwao, unasoma qasas qasas mujarradul qasas, na kutiwa hamasa hamasa zisizojengeka katika ilmu tu, la turithu illa aljahla, azizishi isipokuwa ujinga. Na ndio maana watu wanaosoma kwa watu wa design hii, watu qaswasun na mfano wao qaswasun, ambao kazi yao ni kuatia watu hamasa, hawaachi kwa watu isipokuwa ujinga. Wanazalisha ujinga kwa watu, wanatuzalishia katika jamii watu wajinga wasiojua dini yao na wanaoifuata dini yao kwa hamasa hamasa na jazba lisizojengeka katika misingi ya dini. Tariqiqu qulubin biduni ilm, yani wao wana lainisha nyoyo, wanadhani wanalainisha nyoyo kwa hizi kisa hivi visa, lakini biduni ilmu, bila ilmu yoyote ya kisheria. Wallahu azza wa jalla ma athna ala alwa'idhi thana'a almujarrada, na Allah subhanahu wa ta'ala hajasifu wa'd kusifu kutupu, bal athna ala alilmi wa ahlihi, bali alisifu ilmu na watu wa ilmu, yani hajasifu القصاصون، أقسم أنا أصف قصاصون أو أنا أصف وعد تو متوب، لا بل يعني أصف علم نات وعلم kwa maana ambaye atatoa qissa awe na ilmu na awe na misingi ahli ilmi ahli sunna na atembee katika mwenendo wa salafi salih wema waliotangulia katika ilmu yake na katika qissa anapotoa qissa kama misingi ambayo tumehitaji hapo na ushahidi wa ila Allah subhanahu wa ta'ala amesema shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa hu al aziz al hakim Allah ameshuhudia annahu la ilaha illa hu ameshuhudia nafsi yake kwamba hapana mola hapa sasa hivi kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye wal malaika na malaika vile vile ameshuhudia wa ulul ilmi na ahli al ilmi vile vile wamekusudia wameshuhudia kwamba hapana mola hapa sasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye qa'iman bil qist waliosimama katika uadilifu la ilaha illa huwa al-azizul hakim kwa hiyo ahlul ilmi hapa wamefanywa thanani Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni wenye kushuhudia tauhid kwamba ni wenye kushuhudia tauhid ni wenye kutakariri ni wenye kukariri tauhid kuisomesha tauhid hao ndio ahlul ilmi ambao wamesifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala sio qassasun sio qa'iman bil qasas la yani sio qassasuna kwamba ndio wamesifiwa hapa kwa sababu ya qissa la ahlul ilm wamesifiwa kwa sababu ya kusimama katika uadilifu wa kutangaza tauhid shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi ay ulul ilmi aina shahidu annahu la ilaha illa hu wameshuhudia kwamba hapana mola hapa sasa kuabudiwa kwa haki sio kwa Allah kwa maana wamekariri tauhid wameisomesha tauhid na wameeleza tauhid na wamesimama katika uadilifu wakisomesha sunna hao ndio ahlul ilmi waliosifiwa وقال تعالى نعم سيما في الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله سبحانه وتعالى أنا ينوى درجة ولا أنباه وما أمين من ينقل منه والذين أوتوا العلم درجات ولا أنباه ومتوى علم ومتوى علم أنا ينوى درجات أنا ينوى كدرجة أنا أبنش درجات أنا أبطيش درجة زاو كسابي إيمان فبوجنا علم أي العلم لأن وإذا أطلق العلم فإنه يقصد به العلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح هندو علم يقصدية كوا كسيفيو قبل نصاحب علم معناه كن انتو الاشكمان كتاب والسنة كوا وفهم وويما وليو تنقلية هو عنده صاحب علم أما صاحب علم يشرك بالله أنا مشركيش الله سبحانه وتعالى هو سوى صاحب علم حتى كيوانا علم زينا قال هو سوى صاحب علم صاحب علم يقرر عقيدة الاعتزال وعقيدة الأشعرية والصوفية لا هو سوى صاحب علم وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء حقيقة أنا موقف الله كتكوى جواكي لما علماء نهاوزي كموقف الله isipokuwa yule ambaye hamshirikishi yeyote ambaye anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala huyo amuogopi Allah subhanahu wa ta'ala yeyote ambaye anafanya bid'a huyo amuogopi Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo al-ulama hapa ni ashabu sunna wa tauhid kwa hiyo inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ay ulama as-sunna wa at-tamassuk bi nahji as-salaf wa ulama at-tauhid هؤلاء هم مقصودين أما علماء البدع الذين يقررون البدع ويدافعون عن البدع وأهل البدع والشرك وأهل الشرك لا هاي يجي كتكاياهي واضح وقال صلى الله عليه وسلم أنا سمعتم صلى الله عليه وسلم تتفسير حديثه واختصار وسبب معروف من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة إلى متى أتشغلش العلم بس الله تمونغوز الجيه يكو فيك في بون وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء يعني عالم لم تكيا يسماه وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ملائكة وناويكا بوزا ونفنيكا ونفنيكا بوزا وكتكا مجالس أهل العلم فإليكم رضي طالب العلم نا alim wanamtakia msamaha vilivyoko mbinguni na vile vile vilivyoko baharini, vilivyoko mbinguni na vilivyoko ardhini na vilivyoko baharini. Kama samaki wanamtakia msamaha talib al-alim, wa inna fadl al-alim ala abidi ka fadl al-qamar laylat al-badri ala sa'ir al-kawakib. Alim ana ubora mkubwa kuliko abid, kuliko mtu ambaye anaabudu bila ilmu. Ni kama vile ubora wa mwezi unavyokuwa katika masiku ya 13, 14, 15 unavyokuwa unawaka zaidi na kung'aa zaidi ala sha'iril kawakib kuliko nyota zingine. Wa innal ulamaa warathatul anbiya, na hakika ama ulamaa ni warathatul anbiya, ni wenye kuwarithi mitume. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, mitume hakurithisha dinari wala dirham. Warathul ilma, wamerithisha ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wasi', kwa yule ambaye atapata ilmu atakuwa amebahatika, yani kupata jambo kubwa sana, kwa sababu ilmu ni mali ambayo haiozi. Ilmu haina mfano wake katika vitu vyenye kumfidisha mtu, vitu vyenye manufaa na mtu, hakuna mfano wa ilmu. Asema الشيخ حفظه الله حفظه الله التحذير من الوعاظ والقصاص والقصاص واصحاب الفكاهات والقصص واساليب المشوقه دون استناد الى علم شرعي يقرر منه اصول الدين وقواعده الكليه. هؤلاء يحذر منهم ويحذرون. فهي كتحذرش نا watu wa visa ndio hao alwaadh walqisas, na hao watu wa wenye visa fukahati vya kuchekesha chekesha na visa vya kutiatia hamu watu kualizaliza na mfano wake. Duna stinadin ila ilmi shar'i, bila kutegemea katika misingi ya ilmu ya kisheria. Yukararu minhu usulu ddin wa qawaiduhu alkulliya, ambayo misingi ambayo ndani yake inasomeshwa ilmu ya misingi ya dini na misingi mikubwa ya dini. Haulai hao mawaadh hao na makusas, yuhadharu minhum, wanatahadharishwa watu kutokana nao. Wayahdharuna, na watu wanajitahadhari nao. Liannahum lam yakunu ala hadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu hawa hawako katika hadi, hawako katika mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam abadan. وهذه خلفائه ولها وكتك منين دواء ما خلفاء الراشدون وأصحابه وكتك منين وما صحابة أمتمي صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين ومن بعدهم ولها وكتك منين دواء وما إمام متابعين لا وليقويا بعد يعو. واضح يا مشايخ؟ نعم اقرأ، سنقف بعد هذا السؤال. نعم. السؤال السادس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، متى يكون الهجر هجرا صحيحا شرعيا لأهل البدع وأهل المعاصي؟ متى يكون ذلك حتى يتحقق الغرض الشرعي من هذا الأصل العظيم؟ أسمع الشيخ، أسمى سائل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وهذا سائل يسأل يقول: أسمى فضيلة الشيخ، متى يكون الهجر هجرا صحيحا شرعيا لأهل البدع وأهل المعاصي؟ هذا مصالي كما تفيد أسمى ونذو كون أنا يروديا وكتمي، لكن الشيخ أنا بجيب وأنا أجيب كتكم ناسبة تفوت كويكونا زيادة فائدة. أسمى متى يكون الهجر هجرا صحيحا شرعيا لأهل البدع؟ ni wakati gani inakuwa hijra ya ahli bid'a inakuwa ni hijra sahihi ya kisheria, yani kuwahama ahli bid'a na ahli maasi, wakati gani inakuwa ni hijra ni hijra ya kisheria. Mata yakunu dhalika hatta yatahaqqaqa al-gharadhu ash-shar'i, ni wakati gani inakuwa hiyo hijra ya kisheria mpaka lipatikane lengo la kisheria litimie. Min hadha al-asl al-azim, yani ni wakati gani inakuwa hii hajru ni ya kisheria mpaka lile lengo la kufanya hajru litimie, sasa kumhama mtu wa maasiya au kumhama mtu wa bid'a? Naam. Aljawab awalan alhajr huwa al-asl mimman qadara alayhi aw da'a ilayhi wa kana muta'an ya'tamiru an-nas bi amrihi wa yantahuna bi nahyi. Hajr ahli al-bid'a wa hajr ahli al-ma'asi huwa al-asl hatta ya'ud al-mahjur ila rushdihi wa yuraji' al-haqq. Lakin idha kana hadha ash-shakhs ghayru muta' wal-qibatu ar-rajihah lidhalika al-mubtadi' fa huna la yud'a ila al-hajr wa la yumar bihi. لكن للمتضرر نفسه أن يحذره فلا يزوره ولا يستزيره ولا يحضر مجالسه وهذا هو الهجر الوقائي. فإذا سئلت قل لا آمنه على ديني لا آمنه على نفسي. وقد قدمت لكم أول الحديث أن أهل السنة يراعون المصلحة ينظرون في المصلحة والمفسدة. فإذا كانت المصلحة راجحة في هجر المبتدع وزجره والتحذير منه هجروه وزجروه وحذروا منه. وإذا كانت المفسدة أرجح والناس يتألبون على أهل السنة فإنهم لا يهجرونه بل يكتفون بالرد العلمي. ولهذا أقول لكم يا أيها المستضعفون من أهل السنة اعتصموا أنتم بالسنة ولا تجادلوا هؤلاء ولا تخاصموهم اضربوا عنهم صفحا. إذا كان هؤلاء يصلون بكم فصلوا معهم ثم اخرجوا ولا تهيجوا عليكم عوام الناس ورعاء الناس والذين ليس عندهم فقههم في الدين. نعم حسب الجواب جواب السؤال هلو أولا جواب الأقوان ذلك الزنغتية الهجر هو الأصل. الأصل نكم هم متوى بدع هندي أصل يريد متوى بدع الأصل أنها متوى نكام بالي نائم إلي كلين دا دينياكي ili kulinda manhaji yake, ili kulinda misingi yake. Hii ndio aslu. Al-aslu, al-hajru huwa al-aslu mimman qadira alayhi au da'a ilayhi, kwa yule ambaye ameweza kufanya hivyo au anelingania katika hilo, yani anaweza kuita watu katika kufanya hiyo hajru, akamtahadharisha mubtadi na watu. Wakana muta'an, akawa watu wanamsikiliza, akawa anasikilizwa na watu, yani ana amri ambayo anakitoa amri watu wanamsikiliza. Ya tamiru nasu bi amrihi, yani watu wanafuata amri zake. Wa yantahuna bilahihi, na akikataza jambo watu wanaliacha. Kwa maana alhajr huwa alaslu, kwa yule ambaye anaweza akatangaza hajr, aitangaze hajr kwamba fulani anahamwa, na huyu ni yule ambaye ana uwezo wa kufanya hivyo kwa sababu muta'an, anatiiwa na amri zake zinafuatwa. Akikataza jambo watu wanalitekeleza. Hajru ahli al-bid'ah wa hajru ahli al-bid'ah wa hajru ahli al-ma'asi huwa al-asl. Kuhama watu wa bid'ah na kuhama watu wa ma'asi, hii ndio asl. Ndio asl. Hatta ya'ud al-mahjur ila rushdihi wa yuraji'u al-haqq. Mpaka alihamwa arudi katika uongofu wake. ويراجع الحق نارودي katika haki, yani hilo ndio lengo la kwanza, kwamba ili anayehamwa arudi katika haki. Na lengo la pili vile vile ambalo tulisema jana ni ili vile vile yule anayehamwa asiweze kuwadhuru au kuathiri ahlus sunna, hususan ma'awam ahlus sunna, asiweze akawaathiri kutokana na maneno yake, kutokana na vitabu vyake, kutokana na ashirifa zake na mfano wake au na maneno yake anapokuwa nao. Kwa hiyo hii ndio asli, isipokuwa zile istithnaati tulizozieleza jana na juzi za kunasihi mtu wa bid'a na aina ya mtu wa bid'a ambaye unaweza ukamnasihi na mtu wa kumnasihi, tumezieleza jana zile istithnaati. Kwa hiyo hili linaunganika na yale ambayo tumeyazungumza huko nyuma. Asa, lakini idha kana hadha shakhsu ghayru muta', lakini huyu mtu ambaye anataka kutangaza kumhama mtu, kuwatangazia watu kumhama mtu, ghayru muta', hatiiwi katika amri zake. Wal kifatu rajihatu lidhalika almubtadi', na nguvu iko kwa yule mubtadi', fahuna la yud'a ila alhajr, kwa hiyo hapa haitangazwi kumhama, yani kumtangaza alana, kama tulivyosema tulivyoona juzi na jana, kumtangaza alana. Wala yu'maru bihi, wala tuhaamrishu hivyo, yani alana. Lakini lilmutadharrar nafsihi an yahdharahu, ama lakini kwa mtu mmoja mmoja ambaye anadhurika na yule mtu, basi atahadhari. Fala yazuruhu, asimzuru. Wala yastaziruhu, na wala asitake ziara kwake au kumzuru kwake. Wala yahdhuru majalisahu, wala asihudhurie majlisi zake. Wa hadha huwa alhajru alwiqai, na hii ndio hajru alwiqai, hajru ya kujikinga. Kwa hiyo afanye mwenyewe, au kama tulivyoona jana, waambiane wenyewe kwa wenyewe, mtu mmoja mmoja akikutana wanaambiana, bwana tahadhari na fulani, tahadhari na fulani, kwa sababu ana bid'a kadha na bid'a kadha. Fa idha su'ilta, utakapoulizwa, qul la amanuhu ala dini, simuaminishi katika dini yangu, yani sina amani naye katika dini yangu. Haya ndio maksudio, la amanuhu ala dini, sina amani naye katika dini yangu. La amanuhu ala nafsi, sina imani naye katika nafsi yangu, kwa sababu anaweza akanipoteza au akapoteza vijana wangu. Anaweza kaingiza katika raf, katika urawafidha, anaweza kaingiza katika ukhawarij, anaweza kaingiza katika tasawuf, anaweza kaingiza katika itizal na mfano wake. Waqad qaddamtu lakum awwal alhadith, na nimetangulia katika mazungumzo mwanzo, an ahla as-sunnati yura'una al-maslaha, kwamba ahli sunna wanachunga maslaha vile vile katika haya masala, wanaangalia masala, yandhuruna fil maslaha wal mafsada, wanaangalia maslaha na mafsada. Fa idha kanat al maslaha rajihatan fi hajri al mubtadi' wa zajrihi wa tahdhiri minhu hajaruhu, ikiwa maslaha ni yenye ni rajih, ni yenye ndio mengi, fi hajri al mubtadi', katika kumhama mubtadi', ima maslaha yanarudi kwake yeye mwenyewe mubtadi', au maslaha kwa ajili sababu ya kulinda watu wa sunna wasiathirike naye. Idha kanat maslaha rajiha fi hajri mubtadi wa zajrihi wa tahdhiri minhu hajaruhu, wa namhama wa zajaruhu, na wanamkemea, wa hadharu minhu, na wanatahadharisha watu kutokana naye. Wa idha kanat mafsadatu arjah, na ikiwa mafsada ni arjah, ni makubwa zaidi, wanasu yataallabuna ala ahli sunna, na watu wana yataallabuna ala ahli sunna, watu wanakusanyana kuwafanyia uadui ahli sunna, yani ahli sunna ni maudhuafa na hawana wa kuwalinda, hawana wa kuwalinda, ima ni katika sehemu ambayo haina amani au haina sheria, kila mmoja anachukulia sheria mkononi na mfano wake, sio katika maeneo ambayo yametulizana na sheria na taratibu zake. Wanasi yataallabuna ala ahli sunna fa innahum la yahjurunahu, hakika hawahami, yani hawatangazi kuhama alanan, bali yaktafuna biraddi alilmi, bali wanatosheka tu na kuwaraddi raddi za kiilmu, kubainisha khata, makosa, kama tulivyosema jana, raddi ikiwa kwa adabu na kwa usulubu mzuri, kwa maneno mazuri yasiyokuwa na sabu, yasiyokuwa na matusi, basi raddi hiyo hakuna ambaye ataipinga, hata kama ni mukhalif, hata kama yuko kinyume na wewe. Anasema walihadha aqulu lakum, na kwa hivyo ninasema nawaambia, ya ayyuhal mustadhafuna min ahli sunna, enyi ahli sunna ambao ni madhaifu, yani hamna na, ni madhaifu katika sehemu mmeminywa, itasimu antum bis sunna, shikamaneni na sunna, wala tujadilu haula, wala msijadiliane na hao, wala tukhasimuhum, wala msikhasimiane nao, idhribu anhum safhan, yani achaneni nao, acheneni nao. Idha kana haula yusalluna bikum, ikiwa wao ndio maimamu wanawasalisha, fasallu ma'hum, salini nao, yani ikiwa ni maimamu wa bid'a ambao sio wenye bid'a mukaffira, thumma khuruju, kisha tokeni, wala tuhayyiju alaykum awwama an-nas, wala tuhayyiju alaykum awwama an-nas, wala wasiwachochea awamu nasi dhidi yenu, waraa nasi, na watu wa mitaani, والذين ليس لهم ليس عندهم فقه في الدين نعمباو هاوانا فقه katika dini na wala hawana fiqhi katika dini. Kwa hiyo hii haya ndio maelekezo ya maulama kuhusiana na kumhama mtu wa bid'a kulingana na hali ya ahli sunna, na vile vile kulingana na maslaha katika jinsi ya kumhama huyu mtu wa bid'a.